przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się tak niskich temperatur na samym początku jesieni. Mój głos trochę poległ w konfrontacji z pogodą. Ostrzegam, że może brzmieć nieco inaczej niż zwykle, ale zapewniam, że to nadal ja i jeżeli nie głosem, to udowodnię to selekcją muzyczną. Dobry wieczór, przy mikrofonie Daniel Drums. Do godziny 4 prowadzę dla Państwa dziką kartę. Państwa nie zmyli ten początek. Dziś nie tylko ambienty, chociaż tych akurat w ostatnim czasie trochę się ukazało, ale to już temat na osobną audycję. Dziś chciałbym się skoncentrować na nowej polskiej muzyce, tej mocno niezależnej, nieraz skrajnie niszowej, wydawanej w zasadzie w mikronakładach na płytach kompaktowych, winylach, kasetach, ale także dyskietkach, o czym dzisiaj powiem. Rozpoczęliśmy od wysłuchania nagrania Between z nowej płyty Pruskiego z Krakowa. Płyty bardzo delikatnej, opartej w dużej mierze na dronach. Album w zasadzie idealnie pasuje do tych godzin pomiędzy nocą a dniem, zupełnie jak teraz. I szczerze mówiąc, mi płyta Blackbirds, ponieważ to o niej mowa, przypadła do gustu o wiele bardziej niż bardzo dobry zresztą debiut Pruskiego Sleeping Places sprzed roku. Muszę zaznaczyć, że chodzi tu o debiut Pruskiego pod prawdziwym nazwiskiem, ponieważ prawdopodobnie część z Państwa może kojarzyć jego poprzednie bitowe produkcje, które podpisywał pseudonimem Minu. Przechodzimy dalej i będzie to odsłuch przedpremierowy. Zapraszam do wysłuchania numeru otwierającego nadchodzący album wrocławskiego duetu Gaijin Blues. We'll be right back. prezentowałem już kilka miesięcy temu w kontekście najciekawszych nagrań pierwszej połowy roku. I teraz wszystko wskazuje na to, że ich nadchodzący album trafi do podobnego zestawienia na koniec roku. Był to zespół Gaijin Blues, przedpremierowo z nagraniem The Mining Town of Kakariko z albumu 2, który ukaże się już w następnym miesiącu nakładem londyńskiej wytwórni Shapes of Rhythm. Zespół Gaijin Blues z Wrocławia przeniósł nas na moment do Japonii, natomiast duet Lua Preta z Poznania kieruje nas w stronę Angolii. Lua Preta, czyli Mental Cat oraz Miss Gia, która na epce Polakinia Preta opowiada o swoim dzieciństwie w latach 80. i 90. rozdartym pomiędzy Polską a Angolą. Bartosz Weber z kompilacji Total Solidarity pod kuratelą kolektywu Oramix. Kompilacja ta ukazała się pod koniec sierpnia i była odpowiedzią ogromnej części polskiego i nie tylko polskiego środowiska związanego z muzyką elektroniczną oraz eksperymentalną na to, co działo się m.in. w Białymstoku podczas Marszu Równości. Na kompilacji znajdziecie, uwaga, ponad 120 utworów od takich artystów jak Wilhelm Brass, Lee Gamble, Jacek Sienkiewicz czy Zamilska. A skoro już padło hasło Jacek Sienkiewicz, to zapraszam do wysłuchania jego ostatniego singla Light In. Czy płyty kompaktowe, kasety, winyle, czy po prostu streaming to jedyne nośniki muzyki w dzisiejszych czasach? Oczywiście nie. I udowadnia to koszalińska wytwórnia Pionierska Records, która muzykę wydaje na dyskietkach. Ich ostatnia dyskietka należy do Edemskiego. Przed chwilą odsłuchiwaliśmy zawartość tej dyskietki, czyli nagranie Droga. No i ostrożnie, z entuzjazmem, ponieważ wszystkie dyskietki już się wyprzedały, ale warto śledzić Pionierska Records na przyszłość, ponieważ mają oni za sobą już kilkadziesiąt takich wydawnictw, a od czasu do czasu zdarza im się również wydać kasetę. Jeżeli chodzi o kasety, to dobrze znana powinna być wam również wytwórnia Pawła Czperski. Ich ostatnia, 48. pozycja w katalogu, należy do współzałożyciela wytwórni, Mateusza Wysockiego, który pod pseudonimem Fischerle nagrał bardzo intrygujący album, album Alpha Ribbon. Z jednej strony bitowy, z drugiej klubowy, a tak naprawdę na tyle eksperymentalny, żeby nie kategoryzować go w tak prosty sposób. No i to nie jedyny materiał, jaki Mateusz wydał w ostatnim czasie. Wspólnie z Krzysztofem Ostrowskim nagrali nie mniej ciekawy album Monk Disc dla również kasetowej wytwórni Pointless Geometry z Warszawy. Ja jednak prezentuję solowe nagranie Mateusza, Lunatic, z płyty Alpha Ribbon.

Zauważyłem, że Piernikowskiego, czy w ogóle duet syny, albo się kocha, albo nienawidzi. Wydaje mi się, że rozumiem obie strony, jednak o wiele bliżej jest mi do miłości niż nienawiści. A to dlatego, że synowski styl, jeżeli mogę tak powiedzieć, nie ma sobie równych. I to samo tyczy się ich koncertów, które nie są dla mnie tylko i wyłącznie wydarzeniem muzycznym, a czymś w rodzaju teatru. Mam nadzieję, że ten duch DIY, który słychać w nagraniach oraz widać na koncertach, nie zniknie pomimo zmiany barw z Latarnia Records na, no, jednak znacznie większe i bardziej rozpoznawalne Asphalt Records. Duch DIY to dobry duch, a o dobrych duchach Piernikowski rapuje w swoim ostatnim singlu, którym zapowiada album The Best of Moje Ghetto. Gościnnie słyszeliśmy Kachę Kowalczyk z zespołu Calls oraz na saksofonie altowym Michała Fettlera. ostatnie dwa nagrania w dzisiejszym wydaniu Dzikiej Karty to Aheloy, Anvil oraz fragment kasety Patryka Cannona. Zacznę może od Aheloya. Nagranie Anvil pochodzi z kompilacji od Transatlantic Records, labelu, który zajmuje się przede wszystkim wydawaniem muzyki do klubów, ale przypominam, że to właśnie w barwach Transatlantic debiutował duet Ptaki, a album Przelot od nich był jednak bardziej albumem na kanapę niż do klubu. Wracając jednak do kompilacji, zawiera ona tylko 4 nagrania. To w końcu winyl z przeznaczeniem do klubów, stąd też mała ilość muzyki po to, aby po wytłoczeniu materiału ten winyl brzmiał jak najlepiej. Taka już specyfika tego nośnika. Płyta została dość zabawnie nazwana Muzyka dla nikogo. Myślę, że jednak autorzy nieco przesadzili z surową samooceną, a ocenić mogą to Państwo sami, ponieważ od wczoraj, w zasadzie piątku, płyta powinna być już w sprzedaży. Natomiast to, przy czym żegnam się dziś z Państwem, to The Birds Valley od Patryka Cannona. Całość trwa 40 minut, więc w audycji musimy się zadowolić tylko fragmentem tego materiału, ale mam nadzieję, że zainteresuje on Was na tyle, żeby sięgnąć po resztę, a do wyboru jest zarówno wersja cyfrowa, jak i oczywiście kaseta. Bez wątpienia jest to jedna z najlepszych ambientowych płyt, jakie dane mi było w ostatnich miesiącach usłyszeć. Thank you. Mam nadzieję, że ostatnia godzina to dowód na to, że w polskiej muzyce dzieje się bardzo dużo interesujących rzeczy. Gorąco zachęcam do sprawdzenia tego, co ukazuje się poza dużymi wytwórniami. I jeżeli nie wyrzuciliście jeszcze swoich magnetofonów, proszę tego nie robić, mogą się przydać. Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Daniel Drums i była to audycja Dzika Karta. Dobrej nocy, dobrego dnia. Program trzeci. After Party.